Goedemiddag allemaal. D66 wil een verbod op zogenoemde homogenezing. Want nog altijd worden dit soort therapieën aangeboden in Nederland. In Villa VDB een gesprek met Jaak Zonne, die door zijn familie naar zo'n therapie werd gestuurd. Nu hoort u het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Boeren in Twente is vanmiddag opnieuw de weg opgegaan om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Ruim 100 tractoren reden bij Oldenzaal naar De Lutte en blokkeerden daar de weg van en naar de Duitse grens. De boeren zijn er in de buurt inmiddels ook de snelweg A1 opgegaan. Het verkeer vanaf Duitsland staat vast. In Zwolle zijn enkele tientallen boeren bij het provinciehuis, meldt RTV Oost. Ze werden tegengehouden door de politie, maar SGP-gedeputeerde Ten Bolster kwam naar buiten om met de boeren te praten. Ook in Leeuwarden hebben tientallen boeren zich verzameld bij het provinciehuis. De Tweede Kamer debatteert morgen over de boerenprotesten. De Kamer gaat in debat met premier Rutte en minister van Justitie Jesselgus over intimiderende en rellende betogers. Gisteravond werd er door boeren gedemonstreerd bij huizen van politici. Het liep uit de hand bij de woning van minister Van der Wal. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging vreest dat het nog veel vaker mis zal gaan. Dit gaat overslaan naar burgeren, gaan andere groepen gaan zich uiten. En we moeten echt heel snel zorgen dat we rust in de samenleving krijgen. Op heel veel vlakken. Het kabinet moet daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Want dit gaat, denk ik, gewoon falikant mis. Gisteren werd ook het gezin van CDA-parlementariër Boswijk thuis geïntimideerd door boze boeren. De Raad van State oordeelt dat de overheid ten onrechte een vrouwelijke Syriëganger het Nederlanderschap heeft afgepakt. Het kabinet heeft te weinig oog gehad voor de belangen van haar jonge kinderen, zegt de Raad. De twee verdachten die gisteren werden opgepakt na de overval op kunstbeurs Tefaf zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Volgens de advocaat van de twee Belgen is het allemaal een misverstand. Sharon van Rauwendaal is in Boedapest wereldkampioen open waterzwemmen op de 10 kilometer geworden. In een eindsprint wist ze een Duitse en een Braziliaanse achter zich te houden. Morgen zwemt van Rauwendaal de 25 kilometer. De landelijke eenheid van de politie moet worden opgesplitst in twee losse onderdelen. Dat staat in het eindadvies van de commissie Snijders, dat morgen verschijnt, bevestigen bronnen aan de NOS. De commissie vindt dat de recherche los moet komen te staan van andere afdelingen, zoals voor bewaken en beveiligen. Beide onderdelen zouden een eigen inlichtingenafdeling moeten krijgen. De landelijke eenheid kampt al jaren met interne problemen. Zo ontbreekt het volgens critici aan een duidelijk beeld van de taken, de leiderschapscultuur en sturing van de politieorganisatie. Annemiek van Vleuten stopt na volgend seizoen met wielrennen. Ze zegt dat ze niet wil wachten tot haar niveau omlaag gaat. Wielercommentator Gio Lippens had het niet verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat ze tot de 80ste zou doorgaan. Want Van Vleuten, ja, er is nog steeds geen slijtage op te zien. Zij is nog steeds een van de sterkste rensters van de wereld. Maar ja, aan de andere kant, aan alle carrières komt natuurlijk een eind. En ze is nu inderdaad 39. Nou, na dit jaar nog even een jaartje verder en dan is het klaar. Dus het is een mooie leeftijd om te stoppen. Van Vleuten won in haar carrière tal van prijzen, waaronder 3 wereldtitels en Olympisch goud en zilver. En het weer nog zon en wat wolkenvelden. Het is 25 tot 29 graden. En vanavond is er langs de oostgrens kans op een bui. Morgen eerst zon, 's middags in het noorden en oosten stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. En voor de buien uit kan het nog 29 graden worden. ANWB-verkeersinformatie dan. Hier is Tim Schaap. Goedemiddag, Jurgen. Wat opvalt is de A1 vanaf de Duitse grens naar Hengelo. Bij Oldenzaal is de weg helemaal dicht en dat komt door protesterende boeren. Houd rekening met extra reistijd, want je moet omrijden. Dat kan via Enschede over de Duitse A31 en vervolgens de Nederlandse A35. Wat verder nog opvalt is de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij afrit Amstelveen Stadshart ligt olie op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Houd rekening met 20 minuten oponthoud. En tot slot heb ik nog de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Want bij knooppunt Everdingen is 1 rijstrook dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Je vertraging is 20 minuten. Ster. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromaid. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Wat als het lukt? PreZero. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is altijd wel een dag van iets. Vandaag is het internationale modderdag. Nee, niet moddergooidag. En u moet maar zo denken, ook in de modder kun je je eigen spoor volgen. In de villa gaat het vanmiddag over homogenezing. D66 is bezig met een wetsvoorstel om dat te verbieden. En bij Sophie in de receptie zit Jacques Zonne en die heeft ooit zo'n therapie gevolgd. Het is ook een man met een hele opmerkelijke prijzenkast, vertelde hij me net. Jacques, welke prijzen heb je allemaal gewonnen? Welke wereldtitels? Nou, ik heb eerst begonnen met een Europees titel, Mr. Chubby Europe. En daarna, Mr. Chubby. Chubby, dat is een stevige, mollige man. En daarna heb ik Mr. International Grizzly Bear gewonnen in San Francisco in 1996 alweer. Mr. Grizzly Bear, dan zie ik een beetje voor me zo'n lieve, nou ja, een beetje dikke, knuffelbare man. Dat kan heel goed. Het kan ook slankere mannen zijn, maar haar bebaard. En ja, mensen die vooral de beercommunity, dat is een van de vele communities wat de beer heeft. Daarnaast nog de ladder community, de gewone gay community, de trans community enzovoort. En de beercommunity is een van de grote organisaties daarin die wereldwijd acties ondernemen. En heb je dan een medaille of een beker thuis staan? Nee, ik heb een heel mooi vest gekregen en daar staat een mooi plakkaat achter mijn rug en daar ben ik heel erg trots op. En die is toen de tijd nog uitgereikt door de lokale burgemeester van San Francisco. Ja. Mr. Grizzly Bear International. We gaan straks met hem praten met Jacques Zonne. En het lijkt me duidelijk dat homogenezing echt flauwekul is. Maar daarover zometeen meer. We gaan ook praten over ethische porno. En in Terug naar Toen, 8 jaar terug in de tijd, op die dag in 2014... riep terreurorganisatie ISIS een eigen kalifaat uit. En we spelen natuurlijk ook weer de letterzetter. Sophie, dan kom ik weer bij jou, want we hebben een woord geselecteerd uit het nieuwsaanbod van vandaag. Aan de mensen thuis de taak om te raden welk woord dat is. Ze krijgen de letters van dat woord aangereikt, maar wel in willekeurige volgorde. Het eerste setje. 2 keer een T. De T van Tineke, de T van Trudy en een A van Abdel. Dat zijn de eerste 3 letters. Als u nu al weet welk woord we zoeken, mail dat dan naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, duiveluitdrijving, therapie en gebeden met als doel om, zo heet het officieel, iemands seksuele gerichtheid te veranderen. Of conversietherapie wordt het ook wel genoemd. We zeggen homogenezing. Van der Zotten vindt D66 die partij wil een verbod op dit soort therapieën en is bezig met een initiatief wetsvoorstel waardoor homogenezing strafbaar wordt in Nederland. Je groeit op in een evangelische kerk, in een charismatische pinkstergemeente. En dan word je al vanaf begin af aan al aangegeven dat je, als je homoseksueel bent, dat het fout is. Dat het gewoon, dat je gewoon niet oké bent als mens. Dat het een defect is in je leven. En dat moet eruit. En dat kan op twee manieren. Dat kan of door te sturen naar de psychiater, wat bij mij is gebeurd door de Christelijke Hogeschool Ede, waar ik theologie studeerde. En er is voor mij 3 keer met uitdrijving gebeden van demonen. Omdat dat zeg maar ook een aspecten is in mijn leven, zeggen ze dan. Ja, dit is een voorbeeld dus van iemand die daar ooit geweest is. Ik ga erover praten met Jacques Zonner, want die kan daar ook over meepraten. Welkom in de villa. Hallo. Ooit meegedaan aan zo'n conversietherapie met D66-Kamerlid Jeannette van der Laan. Die zit in Den Haag. Mevrouw van der Laan, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak komt die conversietherapie nog eigenlijk voor in Nederland? Nou, we zien uit onderzoek dat het in ieder geval wel voorkomt. Dat het wel heel lastig is om exacte aantallen daar aan te koppelen. Maar het allerbelangrijkste voor ons en voor mij is dat het gewoon het principe. Dat je mag zijn wie je bent. En dan is ieder slachtoffer er 1 te veel voor ons. Want wat voor soort therapieën bent u allemaal tegengekomen? Wat wordt er allemaal aangeboden? Nou, een van de bekende, maar dat kan Sjaak veel beter uitleggen, is bijvoorbeeld de duivelsuitdrijving. Dat is een stuk heel concreet. Maar je ziet het ook in de toegenomen sociale of psychische druk die een omgeving met zich meeneemt. Bijvoorbeeld dat je in 1-op-1 gesprekken steeds wordt opgelegd en het gevoel krijgt dat je niet goed genoeg bent. Ja. En dat je moet veranderen of onderdrukken. Ja. Wordt zoiets eigenlijk door de verzekering vergoed? Nou, daar ga ik uit van niet. Nee. Dat zou natuurlijk belachelijk zijn. En we zagen onlangs natuurlijk het bericht vanuit Amerika komen dat er mogelijk nog wel een soort financiële impuls aangegeven werd. Wij gaan ervan uit dat het niet vanuit de zorgverzekeringswet vergoed wordt. Nee. En daar zal onze inzet ook op zijn. U wilt sowieso dat het helemaal verboden wordt, vandaar dat wetsvoorstel. Jacques Zonne, jij kreeg van je broers een vakantie aangeboden van een evangelisch-christelijke groep. En dat bleek uiteindelijk dus zo'n homogenesistherapie te zijn. Vertel eens, wat is daar allemaal gebeurd? Nou, ik had dus die vakantie aangeboden nadat ik een koffershop had geholpen om een decoratie te maken voor een boekwinkel. En toen zei ze, we kunnen er niet voor betalen, maar ik kan wel 2 weken vakantie krijgen. En dat leek me wel leuk, want ik was erg krap. Ik moet ook zeggen dat ik toen de tijd behoorlijk labiel was. En nou, daar ben ik heen gegaan. De eerste week was inderdaad vakantie. En wat ik. Waar was dat trouwens in Nederland? In Doornspijk, een boerderij, de schaalplaats. En Evangelisch Begeleidingscentrum heet het officieel. En hoeveel mensen waren daar? Denk een man of 20, maar ze waren dus niet allemaal daarvoor. Okay. Want ze deden ook opvang voor mensen voor drugs en maatschappelijke sociale problemen. Dus jij was daar, dacht eerst nog van nou ja, leek me leuk. Even vakantie. Maar ik wist niet dat ze achter mij rug om hadden gebeld. Ben ik dus later achtergekomen van vermoedelijk is die homoseksueel. Willen jullie eens naar kijken? En wat deden ze? Wat hebben ze toen uiteindelijk allemaal gedaan? Nou, de eerste week was het inderdaad vakantie. De tweede week ben ik door de leider op zijn kantoor geroepen. En die is mij gaan ondervragen van hoe ik eigenlijk in elkaar zat. En die heeft me toen eigenlijk helemaal de grond in gepraat, zodat ik eigenlijk ook niet meer geaccepteerd voelde door mijn eigen familie. Hij zei van, ik heb contact gehad met mijn familie, wat achteraf niet te waar bleek te zijn. En dat ik dus niet meer welkom was eigenlijk als ik als homo door zou gaan. Maar je werd eigenlijk gewoon, een soort van tot de grond toe afgebrand. Ja. En op een gegeven moment dan zit je echt helemaal de grond in. En dan wil je eruit komen. En dan geven zij wel een oplossing. En dat is dan gebedsgenezing en duiveluitdrijving. Want dat is ook gebeurd? Dat is degelijk gebeurd. En het is heel angstig. Want dan komt het hele team er rondomheen staan. En allemaal leggen ze een hand op je. En dan gaan ze beginnen zachtjes te bidden, te prevelen. Dat wordt steeds feller. En je wordt dan door elkaar geschud. En nou, dat werd helemaal paniekerig, angstig. En op een gegeven moment heb ik een schreeuw gelaten. En dat hebben zij gezien als dat de duivel eruit zou zijn. Nou, vervolgens hebben ze mij continu een soort hersenpoeling gegeven. Door continu op me in te praten dat hoe het zou zijn als ik hetero zou zijn. En dat ik later vrouwen en kinderen zou krijgen. Dus als... hoe ging dat dan? Je zit aan het ontbijten en dan kwam dat bij wijze van spreken steeds weer aan. En als je dan bijvoorbeeld vraagt om van mag ik een potje pindakaas doorgeven of zo. En dan zegt van nou denk later heb je vrouwen en kinderen. En, Zo werd dat er continu erin gepompt. En op een gegeven moment ga je dan ook geloven dat je genezen bent. En dat je, want dan wil je ook dan bij die groep horen. Ja. En je werd daar ook echt soort vastgehouden. Hè? Ze hadden je paspoort ingenomen. Ze hadden daarna mijn ouders anders geïnformeerd. En hadden gezegd van nou, die jongen die heeft zijn administratie nodig. Kan je zijn paspoort en zijn bankpapieren naar ons toe sturen? En vervolgens hebben zij dat in beslag genomen, waardoor ze me emotioneel gevangen konden houden. Ja. Hoe ben je daar weer uitgekomen? Oh, dat was 2 jaar later, want ik heb 2 jaar vastgezeten eigenlijk daar in die. Ja. Ik had een op die boerderij een boek gezien van Jan van der Sluis van de stichting EHAH, Evangelische Hoop en Homofielen. En dat was daar aanwezig dus? Dat boek was daar en dat was geschreven. Was evangelisch, het was vanuit de christelijke hoek. Mm-hmm. En er stond in hoe hij dus hetero was geworden. En dat vond ik interessant. En ik wou dus eigenlijk met die man praten, omdat ik dan eigenlijk in hetzelfde schuitje zou zitten. En toen heb ik gevraagd of ik een keer naar Amsterdam mocht gaan om met die man te praten. En toen kreeg ik een buskaartje om alleen heen en terug te kunnen komen. En toen ben je er tussen uitgeknepen? En nee, helaas niet. Toen heb ik met Jo van der Sluis gepraat. En kwam erachter dat hij eigenlijk helemaal niet zo genezen was. Want hij zei ook van, ik kijk toch iedere dag naar mijn jongens en zo. Ja. Dus ik was daarna heel erg in twijfel. En ik wou eigenlijk weer terug naar Vlaardingen gaan. Ik wou eigenlijk toen ontsnappen. Maar ik had niet genoeg geld. En ik had alleen maar een buskaartje om weer terug te kunnen komen naar die boerderij. Nou, toen kwam ik in Den Haag, of sorry, in Amsterdam, kwam ik ook weer een coffeeshop tegen. Ik denk van nou, daar zijn misschien mensen die ik kan vragen om me te helpen om naar Vlaardingen te rijden. En toen zei ze van nou, dat doen we toch. En dat vond ik wel heel erg spontaan. En ondertussen gingen we met de auto weg. En ik werd niet naar Vlaardingen gereden, maar rechtstreeks teruggereden naar de boerderij. Waar ook gelijk in een strenger regime werd geplaatst. Ja. Maar hoe ben je er uiteindelijk? Want je bent er uiteindelijk uitgekomen. Ja, ik heb in het geniep met dominee Brusheid. Die was homopastoraat in Den Haag, had hij. En die deed radioprogramma's deed hij ook. En, dus eigenlijk kwam de hulp uit ook vanuit... Ook vanuit christelijke hoek. Ja, dat is wel apart. Heel opvallend. Ja. En die heb ik op een gegeven moment kunnen bereiken. En toen heeft hij gezegd van nou, we gaan er wat aan doen. Hoe weet ik nog niet. Maar wat ik niet verwacht was, dat hij wel gelijk naar die boerderij ook ging bellen. En ervoor gezorgd heeft dus dat je daar uiteindelijk... En toen ben ik eigenlijk min of meer de boerderij uitgezet met al mijn bezittingen. Op een mobiletje ben ik toen in de buurtplaats gekomen. Dus Kampen was dat. Ja. En daar was het dominee Faber, een studentenpastoor. Die heeft me heel liefdevol opgevangen. Ja. Nog even terug naar Jeanette van der Laan, initiatiefnemer voor dat wetsvoorstel. Want mevrouw van der Laan, in Duitsland en Frankrijk zijn dit soort therapie al lang verboden. Waarom bij ons nog niet? Ja, dat is een goede vraag. Het duurt ook veel te lang. En dat heeft ook gewoon met politieke beslissingen te maken. En vorig jaar toen ik net in de Kamer kwam, was dit al gaande. En toen vond ik het allemaal niet snel genoeg gaan, omdat de toenmalige minister Grapperhaus nog eens een onderzoek wilde doen. En toen ben ik eigenlijk naar voren gestapt en zijn we begonnen aan dit wetsvoorstel. En ook samen met andere partijen doen we dit. Ja, VVD onder meer doet mee. Maar heeft het gewoon te maken met de samenstelling dus van het vorige kabinet ook? Met CDA-ministers, ChristenUnie zit daar natuurlijk ook in? Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken gehad met de samenstelling van het vorige kabinet. Ja. En nu hebben we heel duidelijk in het regeerakkoord opgenomen dat we uitvoering geven aan het regenboogakkoord. Ja. En daar valt dit ook onder. Nog wel een belangrijke vraag is, hoe wilt u dat handhaven uiteindelijk als dit wetsvoorstel erdoor komt? Want ja, je kan op iedere zolderkamer kan je dit soort praktijken erop nahouden. Ja, nou, die vraag krijg ik wel vaker. Maar voor mij zijn er 2 dingen nog belangrijker. Is dat er met deze wet ook een rechtsgang voor slachtoffers mogelijk wordt gemaakt. Hè? Dus nu wat Sjaak allemaal beschrijft, is natuurlijk verschrikkelijk wat hij heeft meegemaakt. 2 jaar vastgehouden geweest. En het is niet strafbaar. Dus in Nederland kan je nog steeds niet naar de rechter. Nou, dat vind ik volgens mij een enorme overwinning voor slachtoffers. En daarnaast heeft deze wet dan ook echt een preventieve werking. Ja, gewoon niet doen. Ja, duidelijk. Sjaak, je bent eruit intussen. Ik hoorde allemaal prijzen die je hebt gewonnen. Dus ik ging ervan uit dat die genezing in ieder geval niet geholpen heeft. Absoluut, en gelukkig niet, maar. Gelukkig. Maar je hebt daar wel een trauma door opgelopen. Want hoe uitzicht dat in je dagelijkse leven? Nou, ik zal bijvoorbeeld nog steeds geen kerken of zoiets naar binnen komen. En evangelisatiebewegingen vermijd ik. Als bijvoorbeeld ergens op straat het Leger des Heils staat te spelen, dan ga ik echt de straat verder. Ja. Het Leger des Heils had toen de tijd wel met die boerderij te maken, maar hij heeft een heel andere instelling nu. Die hebben dus gezien dat ze van die weg afgestapt zijn. En je bent blij gewoon zoals je nu bent? Ja, maar het blijft een trauma. Ja. En ik ben er zelf heel lang tegen aan het vechten. En vooral ook door de publiciteit op te zoeken. In 1979 heb ik mijn eerste publicaties daarover gehad. En dat heeft nog wel een keer gezorgd dat er een subsidie werd geweigerd. Bijvoorbeeld aan de EAAH, Evangelische Openname Filip van Jan van der Sluis. Die zijn toen gestopt en die zijn daarna begonnen met Stichting Different. En Stichting Different had tot met 4 jaar geleden nog een ziekenfonds waar ook homogenezing door betaald werd. Ja. Tot 4 jaar geleden. Kortom, er valt nog een hele strijd te leveren. Nou ja, met hulp nu uit de politiek. Want ik denk dat je daar helemaal mee eens bent dat daar een verbod op moet komen. Dank voor je verhaal hier in Villa VDB. Jaak Sonne was dat en in Den Haag D66-Kamerlid Jeannette van der Laan. Als je naar het weerbericht kijkt, dan is dit wel een ideale plaat natuurlijk. Jimmy Cliff, Reggae Night was dat. Sophie, nog een paar letters van het woord. Nog 3. De K van Kees. En nog een K en een I van Iris. KKI. Dat zijn de 3 volgende letters. Het antwoord naar Villa VDB, het omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. tot half vier. Nieuws van de NOS dan. Ja, we hoorden het eerder al vanmiddag. Boeren zijn opnieuw aan het protesteren. En in Twente waren ze ook met trekkers de A1 opgereden. En ik zeg waren, Jouke Boeram, verslaggever van RTV Oost, is daar ter plaatse. Want ze zijn er intussen weer vanaf? Ze zijn er inderdaad net weer vandoor. Ze zijn richting Hengelo en weer richting het westen gereden. En we weten niet precies waar, want ik ben ze niet achterna gereden. Maar ze zijn hier ongeveer, twee uur geleden verzameld in het kleine plaatsje De Lutte. Dat is het laatste plaatsje langs de A1 voordat je Duitsland inrijdt. En ze hadden als doel om vooral even duidelijk te maken dat zij vinden dat het niet eerlijk is dat er in Duitsland blijkbaar volgens hun een hoger stikstof mag gedumpt worden. En dat dat hier in Nederland niet mag, waardoor zij dus allemaal hun mest op een andere manier kwijt moeten gaan raken. Ze hebben daar letterlijk op de grens een rondje gereden en zijn weer teruggereden naar de A1, waarop vervolgens een deel van de groep doorgereden is richting, misschien wel Amsterdam. Ik denk niet dat ze het doen, maar. En één deel is onder de afslag bij de Lutte stil gaan staan op de A1 om het Duitse verkeer tegen te houden. En ik zie letterlijk net Rijkswaterstaat onder ons doorrijden. Ze hebben gekeken, er was een klein brandje gesticht. Even kijken of dat weer veilig was. Het smult nog een beetje, hier en daar nog een beetje het vlammetje. Maar de rook is er wel af en Rijkswaterstaat heeft echt letterlijk net de A1 weer opengesteld. En alle mensen uit Duitsland kunnen ons land weer vrolijk bezoeken. Het laatste nieuws uit het oosten van Nederland kreeg u van verslaggever van RTV Oost, Jouke Boerdam. Jana Mila, dat is een 23-jarige zangeres en liedjeschrijver uit Amsterdam. Zij begon al op jonge leeftijd met het componeren van nummers en liet zich inspireren door muziek in de platenkast van haar ouders. Dat horen we vaak van jonge artiesten. Daar stonden LP's van Johnny Cash, van Simon & Garfunkel. Dit liedje schreef Jana Mila toen zij 16 was. En het is eigenlijk een oproep aan iedereen om zich af en toe kwetsbaar op te stellen. Dit is When Times Get Rough. There are missing pieces in your puzzle, but I'm not the one to decide whether you're lost or you're running away and you're trying to hide. And I know you get along with everyone beside yourself. I know your skin is paper thin. Well, don't you worry, I'll never tell. 'Cause I know your fragile disguise is tough. Only at war 'cause you think there's weakness in love. But I'm not here to judge you. I just wanna be there when times get rough. Will you say everything you think you need? Go on and drown your own sorrows. I don't want to change you, though it hurts to see you search for a smile in a bottle. 'Cause I know your fragile disguise is tough. Only in a war 'cause you think there's weakness in love. I'm not here to judge you. I just wanna be there when times get rough. No, I'm not here to judge you. I just wanna be there when times get rough. Amerika. Uit de lage landen, Amerikana moet ik eigenlijk zeggen. Want zij komt uit Amsterdam, Jana Mila. When Times Get Rough, zo heet het liedje. Ik ga weer eens even kijken in de receptie bij Sophie. En wie heb je daar? Britt Geerdink. En zij is werkzaam in de ethische porno, Jurgen. Ik wist niet of jij die sector kende. Britt, wat zeg jij dan eigenlijk op feestjes als mensen vragen... Oh, wat doe jij nou zoal? Ik pas het een beetje aan mijn publiek. Dus soms zeg ik volwassenen entertainment industrie. Soms zeg ik gewoon ethische porno, om ook een beetje bam de kogel door de kerk te doen. En soms zeg ik erotiek, erotische industrie. Dus het verschilt een beetje van ik denk van oké, wat kan mijn publiek aan of wat kan mijn luisteraar aan? Daar pas ik het op aan. Krijg je wel eens stomme reacties? Nee, eigenlijk niet. Iedereen is nieuwsgierig. Mensen delen soms spontaan hun eigen seksverhalen. En mensen vinden het eigenlijk wel fijn dat ik meteen het taboe doorbreek en dat we het erover kunnen hebben. Dus tot nu toe gaat het al goed. Nou, wij zijn ook nieuwsgierig geworden, toch, zeker, Jurgen? Ja, ethische porno. Gaan we zo meteen over praten. Na 2:30. En ook gaan we dan terug 8 jaar in de tijd. Want toen riep terreurorganisatie ISIS een eigen kalifaat uit. Bibi van Ginkel gaat ons daarover bijpraten. Maar nu eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jan van der Putten. We hoorden het net, er zijn ook weer boerenprotesten vanmiddag, vooral in het oosten en noorden van het land. Ander nieuws, in het proces tegen de hoofdverdachte van de afpersingszaak in Hedel eist het OM 26 jaar en 7 maanden tegen de hoofdverdachte. Dus 2 jaar lang werd fruitbedrijf De Groot uit Hedel afgeperst en bedreigd. En de aanleiding was de vondst van cocaïne in fruit. President Zelensky heeft de NAVO opgeroepen Oekraïne meer wapens en geld te geven. Via een videoverbinding zei hij tegen de NAVO-top in Madrid dat Rusland niet stopt bij Oekraïne. Op de top beloofde president Biden dat Amerika meer troepen naar Europa stuurt. En topman Stoltenberg kondigde aan dat de NAVO de snelle reactiemacht vergroot van ongeveer 40.000 naar meer dan 300.000 militairen. De landelijke eenheid van de politie moet worden opgesplitst in 2 losse onderdelen. Dat staat in het eindadvies van de commissie Snijders dat morgen verschijnt. De commissie vindt dat de recherche los moet komen te staan van andere politieafdelingen. Robert Friesen, hoe is het op de A1? Goed, Jurgen, want de A1 lijkt weer vrijgegeven. Vrij van demonstrerende boeren. Er staat nog 6 kilometer file bij afrit Hengelo. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum wordt langzaam gereden tussen knooppunt Sint-Annebos en Oosterhout-Zuid. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de weg dicht. Het verkeer moet via de vluchtstrook. En een kapotte vrachtauto op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Daar 8 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. Max. Naartoe. En we gaan terug naar 29 juni 2014. Villa VDB. Op die dag, dat is vandaag 8 jaar geleden, riep terreurorganisatie ISIS een eigen kalifaat uit. De radicaal-islamitische beweging ISIS heeft in Irak en Syrië het kalifaat uitgeroepen. ISIS heeft ook de naam van de organisatie veranderd. Die heet nu Islamitische Staat. Het kalifaat bestrijkt nu delen van Syrië en Irak. Maar ISIS streeft naar een islamitisch rijk van Israël tot aan de Persische Golf. Ze willen er de sharia invoeren, de strenge islamitische wetgeving. De eigen leider is benoemd tot kalief. In een audioboodschap vraagt de woordvoerder van ISIS alle moslims trouw te zweren aan ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. ISIS is berucht vanwege zijn lijfstraffen en executies. Ja, ik ga erover praten met terrorisme-deskundige Bibi van Ginkel. Mevrouw van Ginkel, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst nog even die naam. Hè. We horen dus ISIS, IS, Islamitische Staat. Daesh werd het ook wel genoemd. Ja. Ja, nee, dat klopt. ISIL ook wel. De Islamic State in de Levant, hè, dat bestrijkt dat gebied. Dus het wordt eigenlijk allemaal in de literatuur wel door elkaar gebruikt. In de regio zelf spreekt men vaak van Daesh. Ja, en wat voor organisatie was dat, ISIS dan? Nou, het is echt wel een beetje een terroristische organisatie zoals je er niet veel kent. Die zo vergaande graad van organisatie en administratie hadden. En in een zekere zin een soort bureaucratie hadden opgetuigd. Ze bestreken natuurlijk een enorm gebied wat ze onder controle hadden. Maar hadden ook enorm groot kapitaal tot hun beschikking. Al met al zo'n $6 miljard. En dat hadden ze verkregen door afpersing, beroving van banken, beheer van de olievelden die binnen dat gebied lagen, maar ook handel in erfgoed. En gewoon omdat ze belasting hieven over hun bevolking. Hè. Je moest daar gewoon wegenbelasting betalen, bij wijze van spreken. Mm. En dat gaf ze natuurlijk een enorme slagkracht. En verder hadden ze natuurlijk ook een heel duidelijke eigen wetgeving. En waren ze niet misselijk in de straffen die ze toepasten. Want kijk, die groep is ontstaan. Goed georganiseerd dus kennelijk. Maar daar waren natuurlijk wel allerlei voorgangers. Maar die vonden zij dan te mild nog of zo, zoals Al-Qaeda, noem maar even wat. Ja, en dat is inderdaad wel. Hè, we hadden in eerste instantie natuurlijk vooral met Al-Qaeda te maken, maar Al-Qaeda die keerde zich wel duidelijk tegen personen of landen die zich heel erg uitspraken tegen de moslimwereld. En die dus onvoldoende daaraan trouw waren. Maar ISIS had echt duidelijk die ambitie om zo'n heel gebied te bestrijken en een soort van staat te creëren waar moslims dan naartoe konden gaan om ten volle volgens de islam en volgens hun sharia te kunnen leven. Hoe daadkrachtig was IS op het hoogtepunt? Nou, zeer. En dat had onder andere te maken met het feit dat er natuurlijk ook vanuit wel meer dan 120 verschillende landen wat we noemden foreign fighters, dus uitreizigers, daar naartoe zijn gereisd. En schattingen zijn dat er wel zo'n 20 tot 40.000 manschappen vanuit dus die meer dan 120 landen ook daar naartoe zijn gereisd. Naast de strijders die ze zelf al binnen dat gebied natuurlijk tot hun beschikking hadden. En daarmee hadden ze natuurlijk een enorme greep op dat gebied. En konden ze echt een terreurbewind voeren en ook steeds meer terrein bestrijken. Want u hebt het over die uitreizigers, ook uit Nederland natuurlijk, hè? Is intussen duidelijk hoe groot die groep is geweest? Nou, de inlichtingendiensten hier hebben het over zo'n 300 man, vrouw die vanuit Nederland zijn vertrokken. Daarvan zijn er inmiddels ook natuurlijk een aantal teruggekeerd. Een aantal zijn daar gesneuveld. En een aantal zitten daar nog steeds. En dan hebben we het natuurlijk over die kampen Al-Rosh en Al-Hol. Waar we natuurlijk ook nu regelmatig nog over horen, omdat daar dan vrouwen en kinderen nog zitten die ook soms een poging doen om terug naar Nederland te komen. Ja, en daar is natuurlijk een enorme discussie over. Moeten we dat doen of niet? Hoe staat u daarin? Nou, ik vind het belangrijk dat je de landen in de regio daar niet alleen voor laat opdraaien. Bovendien zijn dit mensen die uit Nederland komen. En dan heb je dus daar ook een verantwoordelijkheid voor. En hier kunnen we bovendien ook zorgen dat ze berecht worden voor de daden die ze hebben gepleegd. En kunnen we er zicht op houden. Want wat er nu ook gebeurt is dat mensen soms ontsnappen uit die kampen, zelf hun weg vinden, onder de radar terugkeren. Als je ze daar laat, dan is de kans dat ze verder radicaliseren en bovendien hun kinderen ook radicaliseren vele malen groter. En dan heb je er helemaal geen controle op. Dus ik vind dat je ook je deel moet spelen als Nederland en verantwoordelijkheid moet nemen. En ook vanuit veiligheidsoverwegingen zou ik het eigenlijk belangrijk vinden dat we ze gecontroleerd terughalen. Ja, want anders kweek je dus eigenlijk ook nieuwe terroristen, zegt u. Nieuwe generaties, ja. En dat is echt heel ernstig. Want die omstandigheden in die kampen die zijn onvoorstelbaar. Kinderen krijgen natuurlijk en geen school, maar het is ontzettend onveilig. Ze hebben geen toegang tot medische hulp. Er zijn veel ziekten. Je moet je niet voorstellen hoe dat is als kind om in zulke omstandigheden op te groeien. Ja. Nou is IS officieel dan in 2019 ontmanteld. Maar is dat ook echt zo? Ik bedoel, is die organisatie ook echt verdwenen dan nu? Nou, ze zijn natuurlijk niet meer zo sterk aanwezig met zo'n duidelijk bolwerk zoals we dat toentertijd zagen toen ze het kalifaat uitriepen. Maar zijn natuurlijk ook wat leiders gesneuveld. Maar er staan altijd weer nieuwe leiders klaar. De laatste die deze eer ten deel valt is Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi. Dat is de kalif sinds 10 maart van dit jaar. En het is dus nog een organisatie die voor een deel ondergronds is in het gebied van Syrië-Irak. Maar die toch ook duidelijk, ook in de tijd dat ze natuurlijk zo'n duidelijke machtsfactor waren, heel veel andere terreurorganisaties geïnspireerd hebben. En die bovendien een soort trouw hebben gezworen aan IS. En dat gedachtegoed uitdragen. Ook in de regio van Afghanistan zijn ze nu ook een factor. Dus we zijn er zeker nog niet vanaf. Nou, en dan nog even de rol van het Westen. Want je kan toch zeggen, vrij snel daar wel op gereageerd, maar ook goed gereageerd? Ja, er zijn verschillende reacties geweest. Er is natuurlijk duidelijk een militaire operatie opgetuigd. Er is toen ook zo'n coalitie opgericht. De anti ISIL Coalition, waar Nederland ook zijn deel heeft gemaakt. Die waren natuurlijk met name met die militaire operaties bezig. Maar er waren natuurlijk ook andere landen die ook een rol speelden. Denk aan Rusland of Turkije. Waar je toch ook wel je vraagtekens bij kan stellen. De Russen, daarvan zien we van hoe ze diezelfde tactieken die ze daar hebben gebruikt, nu natuurlijk ook uitgebreid toepassen in Oekraïne, waarin ze weinig oog hebben voor humanitair recht en dergelijke. En ze hebben natuurlijk ook ervoor gezorgd dat Assad in het zadel bleef. En dat was natuurlijk niet de campagne die het Westen voerde. Maar naast die militaire campagne zijn er ook allerlei ander internationaal beleid opgetuigd. Veiligheidsraadresoluties. En is er dus ook voor gezorgd dat heel veel landen extra wetgeving hebben aangenomen om een beter zicht te krijgen en te kunnen vervolgen op die bewegingen van al die uitreizigers en de terugkeerders. Ook door bijvoorbeeld paspoorten af te nemen. Of door het strafbaar te maken dat mensen zouden uitreizen. En zo heeft men ook in die internationale samenwerking ook veel beter greep gekregen op die hele stroom van uitreizigers. Dus daar is in zekere zin, in de korte tijd waarin dit probleem zich aandiende, is er best adequaat op gereageerd. Ja. Dank voor de uitleg, mevrouw van Ginkel. Terrorisme-deskundige Bibi van Ginkel. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En in 2014, het jaar dus dat ISIS een kalifaat uitriep, de aanleiding eigenlijk voor dit onderwerp vandaag, was dit een hit in Nederland. Nico en Vince. They all do. If one thing I know, I fall, but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Woo! For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. That's just how I feel. That's just how Nico en Vince waren dat. Am I Wrong? Dat is het liedje. Dan nieuws via de NOS. Het OM heeft 26 jaar en 7 maanden cel geëist tegen Ali G. Dat is de hoofdverdachte in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. Contact met verslaggever Madelien Jansen van Omroep Gelderland. Madelien, hoe komt het OM tot die eis? Ja, het OM ziet Ali G. uit Bussum als een soort meesterbrein achter het sturen van dreig-sms'jes en een hele reeks aanslagen bij medewerkers en familieleden bij dat fruitbedrijf De Groot uit Hedel. Zo werden de handgranaten bij voordeuren neergelegd, woningen beschoten en met brandbommen huizen in de fik gestoken, waar gezinnen lagen te slapen. Het doel van die terreurcampagne was het fruitbedrijf dwingen tot het betalen van miljoenen. En de gevolgen dat er iemand gewond zou raken, wat ook daadwerkelijk gebeurde bij een brand of zelfs zou overlijden, dat nam Ali G. volgens het Openbaar Ministerie voor lief. Vandaar dat zij met een celstraf komt van 26 jaar. Ook door de grote angst die hij veroorzaakt heeft in de samenleving. Want nog eventjes, want dat gaat dus, het is een drugszaak eigenlijk, hè? Die afpersing en zo. Want wat is er eigenlijk dan precies gebeurd? Nou, eigenlijk de enige link met drugs is dat daar de aanslagen mee begonnen zijn. Of de dreig-sms'jes, moet ik eigenlijk zeggen. Want ongeveer 2 jaar geleden, in 2019, of 3 jaar is het alweer bijna, werd er 400 kilo cocaïne aangetroffen bij het fruitbedrijf. En daarna beginnen de dreig-sms'jes bij de directie binnen te komen en worden er miljoenen geëist als een soort van compensatie. En als De Groot het fruitbedrijf niet op de afpersing ingaat, dan beginnen de aanslagen. Allemaal gericht op personeel en familie van het familiebedrijf. Zo zijn er dus, wat ik al zei, huizen in de fik gezet waar mensen lagen te slapen en voordeuren beschoten. Ja. Wat zegt de verdachte zelf eigenlijk over zijn betrokkenheid? Nou ja, hij was er vandaag niet, want hij zou ziek zijn geworden vannacht en zijn hele cel hebben ondergekotst. Dat zei zijn advocaat vanochtend. Hij heeft eerder wel telkens verklaard niets met de aanslagen en afpersing te maken te hebben. Hij zegt continu dat er iemand boven hem staat die dus wel alles coördineerde. Maar volgens het Openbaar Ministerie is daar geen enkel bewijs voor. Die zegt dat Ali G. juist zelf de aanslagen beraamde en ook voor de uitvoering jonge jongens voor zijn karretje spande. 26 jaar en 7 maanden, dat is de eis tegen deze man. U hoorde Madelien Jansen, verslaggever van Omroep Gelderland. Jurgen van den Berg, tot 3:30, Villa VBB. Ja, u hebt het natuurlijk nog nooit gedaan op internet surfen naar een pornosite. Nou, wij wel hoor. Tenminste, jij Sophie. Nee, ik zie nu toch ook daar... Per ongeluk. Ik zie daar ook wel een vinger omhoog gaan, inderdaad, per ongeluk. Nou ja, goed, die sites die zijn vaak gratis, heb ik horen vertellen. Je hebt dan vaak geen idee natuurlijk wat erachter zit. Is er bijvoorbeeld sprake van uitbuiting of seks zonder instemming? Nou, daarom zijn er nu ook aanbieders van ethische porno. En wat dat is, dat kan Britt Geerink dus uitleggen. Hallo, welkom in de villa, Britt. Jij werkt namelijk voor Cheeks.com, dat is een Duits platform voor ethische porno. Wat is ethische porno? Ethische porno is gewoon eigenlijk alle spicy content die je verwacht bij porno. Dus het is niet soft of schattig of iets in die trant. Maar het is wel op een verantwoorde manier gemaakt. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat de mensen die bijdragen aan de content, dus de filmpjes of de verhalen maken, dat die eerlijk worden betaald. Dat die op een veilige manier eigenlijk hun content kunnen maken. Dus hygiënisch en de grenzen worden goed bewaakt met intimiteitscoaches. En iedereen wordt eerlijk betaald en iedereen is sowieso natuurlijk meerderjarig. En hoe weten we, want als ik nu naar Cheeks.com ga, hoe weet ik dat dan? Ik bedoel, want dat kan je nu zeggen, maar dat kan elke site zeggen natuurlijk. Ja, dat kan iedereen elke site zeggen, maar dat doet sowieso niet elke site. Wij werken alleen met productiehuizen samen die dat kunnen garanderen. En die eigenlijk aan onze voorwaarden voldoen. Dus wat ik net heb opgenoemd, dat sowieso wordt gewaarborgd. Dus je hebt eigenlijk een beetje wat je ook, ik noem wat in de kledingindustrie, je hebt van eerlijke porno in dit geval. Ja, eerlijke porno. En ook de stellen die bij ons op de website te vinden zijn, zijn vaak ook echte stellen. En die introduceren zichzelf ook eigenlijk middels video van, zo ben ik in deze industrie terecht gekomen en dit is wat we doen en dit is waarom we het belangrijk vinden. En dat is denk ik ook al anders dan ten opzichte van andere initiatieven. Nou stikt het op al die sites van allerlei categorieën. Want voor elke fetish is eigenlijk wel een site. Ja. Dus is het bij jullie dan allemaal... Want je zei net al, het is niet allemaal heel allemaal lief en aardig. En nee. Zo. Dus nee. Ook die mensen kunnen daar terecht. Iedereen, dat is ook de bedoeling. Zo breed mogelijk. Dus niet alleen maar voor hetero mannen vanuit dat perspectief. Maar zo breed mogelijk. Je kan er bijvoorbeeld de eerste keer anaal filmpjes, tutorials vinden. Ja, ik gooi het er maar gewoon even in om even de boel een beetje wakker te schudden. Nee, je kan het is niet alleen maar lief en schattig. Het is heel... Nou, gelukkig is dat er ook te zien. Ja maar alles wat rustig... Wel ethisch. Dus. Alles ethisch, alles wat rustig uitgelegd, alles wat in stappen uitgelegd. Er zijn dus tutorials te vinden, er zijn workshops te vinden, maar er is ook gewoon voor je genot video's te vinden. Dus heel divers eigenlijk. Ja, audioverhalen. Als iemand opgewonden is, dan boeit het toch helemaal niet. Dan boeit het hij of zij niet waar die naartoe surft. Ik denk dat tegenwoordig anders is, want we willen eigenlijk alles bewust consumeren, of eigenlijk dat proberen we steeds meer te doen. We zijn steeds meer bezig met bijvoorbeeld dat onze koffie op een bepaalde fancy manier wordt gemaakt en met havermelk, en dat onze kleding groen is en of tweedehands misschien nog beter. Dus al onze basisbehoeften worden steeds duurzamer, behalve een van de belangrijkste basisbehoeften misschien wel, want anders waren veel mensen hier nu niet geweest, seks. En ik denk dat het belangrijk is dat ook dat steeds verantwoorder wordt geconsumeerd. En dat kan op Cheeks, Cat Cheeks. Ja. Ja. Maar toch, hè, want het klinkt ook wel een beetje als een soort greenwashing van de porno-business, waar sowieso toch eigenlijk ook altijd wel mensen wel, wel bezwaar tegen maken. Ja, daar heb je ook een term voor, dat heet pinkwashing. Oh ja. Dat willen we niet doen. Dus we zijn ook echt in nauw contact met onze performers. We treden ook activistisch op. We zijn bezig met thema's als censuur. Bepaalde performers van ons hebben bijvoorbeeld moeite met zakelijke dienstverlening te verkrijgen, et cetera. Nou, daarvoor komen we ook omdat ze op jullie site staan? Nee, omdat ze dus iets met seks doen. Wij zelf worden bijvoorbeeld ook geband van allerlei social media accounts, et cetera. Oh, zo. Want wij worden in hetzelfde rijtje gezien als wapenhandel en drugs. Maar eigenlijk proberen we juist een soort van schimmige industrie die er nu bestaat, uit dat duister te halen en de goede variant aan te kunnen bieden. Ja. Voor mensen die misschien een iets duurzamer orgasme willen dan wat, wat ze op alternatieven kunnen vinden. Dat is een mooie reclameleus, ja. Ja, schat, ik heb nu een orgasme, maar het is wel duurzaam. Nee, hij duurt heel lang. Nee, dat is een grapje. Maar nu krijg je de mensen echt naar je site. Je hoeft jezelf niet af te vragen naar de tijd van wat je op heel veel alternatieven misschien wel hebt. Van heb ik nou iets gekeken wat eigenlijk niet kan of dat eigenlijk niet goed is? Je weet gewoon bij Chicks. Maar je moet er wel voor betalen. Je hebt die naam nu 3 keer genoemd. Ja. Nu wordt het bijna zo langzamerhand dat we een gratis abonnement moeten krijgen hier. Nee, want daar zijn ze heel streng op bij het commissariaat van de media. Dus er zijn ook heel veel andere porno-sites, zeg ik er dan maar even bij. Ja. Nee, maar je moet er wel voor betalen. En dat is dus bij die anderen niet zo gratis. Is dat dan toch niet... Waarom maak je het niet goed gratis dan? Nou, omdat we eigenlijk dus ook de mensen die bijdragen aan de content, die willen we ook eerlijk betalen. Dus zodra je niet betaalt voor je content, kunnen wij ook niet garanderen dat... En wij hebben dus geen advertenties, et cetera, op ons platform. Dat kunnen we ook doen. En dan zouden we misschien de content gratis kunnen aanbieden. Maar dat hebben we niet. Het is niet zoals standaard site met advertenties en dat soort dingetjes. Het is clean. We zitten hier in Nederland. Hè? Over het algemeen toch wordt dat gezien als een vooruitstrevend land. Of dat altijd zo is, weet ik eerlijk gezegd niet. Wat vind jij? Ik vind het nog best wel een taboe onderwerp. Ik werkte hiervoor in de financiële sector en ik zag dat eigenlijk in de US en in Spanje en allerlei landen om ons heen allerlei sex-technologies, dus sex-tech-initiatieven opkwamen. In Nederland bleef dat een beetje achter. Dus dit soort dingen gebeurt in het buitenland al veel meer? Ja, en die worden ook gefinancierd door traditionele investeerders, dus... Dat is prima, zeg maar. Dat is uit de taboesferen. Maar in Nederland loopt dat toch nog een beetje achter. Het is best wel een beetje een spannend onderwerp nog om over te praten. Hoe wordt erop gereageerd? Eigenlijk wel enthousiast. Iedereen voelt meteen een uitnodiging om over hun eigen seksleven te praten. Maar als je het persoonlijk uitlegt, zoals ik nu bij jullie doe, dan voel je toch een soort van zucht van verlichting door de zaal gaan. Of bij degene met wie ik spreek. Omdat ze denken, er zit wel echt een gedachte achter. Het is niet gewoon alleen lust. We willen ook gewoon mensen voorlichten. En we willen juist iets goeds doen, zeg maar. Het verhaal erbij helpt wel om mensen nog meer comfortabel te laten worden met het onderwerp. Dank voor het gesprek en uitleg met name ook vooral. Dat was Britt Geerdink. Over ethische porno ging het. Dan gaan we, het is eigenlijk een kleine stap op de radio, van ethische porno naar de Dichter voor 3. En dat is vandaag Arie van der Wulp. Boze boeren hebben weer eens danig huis gehouden. Ze trokken er eergisteren op uit met bijl en zaag. Ze stortten zich massaal op 100 fraaie oude wilgen. Wat hebben die misdaan, zo luidt mijn vraag. Ik treur om al die schitterende 100 oude wilgen. Zij stonden met z'n allen al die jaren voor ons klaar. Ze heersten op en langs het land van al die boze boeren en vormden in geen enkel opzicht hinder of gevaar. Dat boeren voor hun zaak en voor hun hachje willen strijden, dat is wat mij betreft natuurlijk prima en oké. Maar tegen zulk een zinloos vandalisme tegen wilgen zeg ik zeer beslist en tevens overtuigend nee. Elke wilg verdient het om boomwaardig voor te leven. Of het nu een treurwilg is, een boswilg of een knot. Ik treur om al die schitterende 100 oude wilgen vanwege hun niet terug te draaien vreselijke lot. Nu ik toch aan het woord ben, zou ik gaarne willen zeggen: boeren, wees toch zuinig op die kwetsbare natuur. Wat heeft het nu voor zin om nog meer schade aan te richten? Al deze onwilligheid is fnuikend op den duur. Ik treur om al die schitterende 100 oude wilgen. Wat hun overkomen is, is alleszins gemeen. Hopelijk blijft het bij deze 100 oude wilgen. En worden het er nimmer 102 of 101. Arie van der Wulp was dat. En we blijven bij de letteren. En ik moet eerst nog even iets zeggen, want ik kreeg gisteren een terecht mailtje van Wim, een van onze luisteraars. En die zei, ja, jij gebruikt het woord recap. En dat weet je ook, Sofie, ik probeer ook altijd wel een soort strijd te voeren om niet te veel van dat Engels in de teksten te gooien. Maar ja, die glipte er even tussendoor. Dus nog even een samenvatting dan. Dus dat recap, dat schrijven we onmiddellijk een dikke streep doorheen. Van wat we tot nu toe hebben aan letters, namelijk de T, de T, de A, de K, de K, de I, de A, de A, nee, de E. Ja, zie je, dat was dus een slechte recap, want dat waren mijn letters. Hoe kan jij nou mijn letters gepakt hebben? Nee, sorry, ik heb de administratie niet goed bijgehouden. Ja. Maar kun jij dan nog even de namen erbij doen? Oh ja. Twee keer een A van aardappel en een E van etterbak. Ja. Ezel. Het was per ongeluk. Neem niet kwalijk. Villa VDB, het omroepmax.nl is het mailadres, naam en nummer en de oplossing natuurlijk ook erbij. En de NPO Radio 1 app. Ook een mogelijkheid om te reageren op de letterzetten vanmiddag. De zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11 over 2. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France in. Aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Ster. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. Vego helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel Vego, samen zorgen we ervoor. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. Klassiek in het Oosten.

50 kilometer file in het land en vertraging door demonstrerende boeren op de A1 vanuit Hengelo naar Oldenzaal. Bij knooppunt Azelo 8 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar weer dicht. En dat geldt ook voor de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Bij knooppunt Azelo afgesloten weg dus. En richting Enschede volg je de borden van Zwolle. En rij je om over de A50, de A28 en de N35. File op de A12 Utrecht-Arnhem bij afrit Oosterbeek een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht en je vertraging loopt daar flink op. Nu al een half uur. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen over 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Staat een kapotte vrachtauto de rechter rijstrook te blokkeren. Vanaf Gorkum omrijden over de A15 en de A2. Vrije Vogels, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid, de Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Een overspannen energienet, greenwashing, zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendes.nl. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wauwmomenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, scootje zielen is mijn nocht. La verie en soms voor de wien. Mooi mijn scootje en mijn wief en het helmhout zou natuurlijk kunnen zien. Als wij zo trog, Friesland again. Nou, verder ga ik maar niet. Het is een beetje het Friese scootje lied door een Drent gezongen. Want als jongetje heb ik dat geleerd ooit bij de ouders van mijn vriendje Peter, waarmee we dan gingen zeilen in Friesland. En het kan weer na 2 jaar. Scootje zielen. In de villa is schipper Douwe Visser, want over hem is een biografie geschreven. En hij zit al bij Sophie in de receptie. We wilden eigenlijk een laagje water hier leggen in de receptie van het Radio-huis. Want Douwe Visser, u houdt niet van het droge, hè, van de wal. Nee, ik leef mijn hele leven al echt in en op het water. Ja, dat voel ik me het beste thuis. En heel eventjes hier zijn in het Radio-huis op de wal. Gaat het wel? Ja, ik overleef het wel, hoor. Ik heb me erop ingesteld. Ik heb me er geestelijk op voorbereid. En ik heb begeleiding, dus komt goed. Want u bent geboren op het water en u woont op het water. U heeft wel even geprobeerd, hè, op de wal te wonen, maar dat werd geen succes. Nee. Daar voelde ik me opgesloten. Een schipper aan de wal is als een vis op het droge. Zo moet je dat ongeveer zien. Hele eer dat hij hier is. Stuur het maar door, want dan gaan we zometeen uitgebreid praten over die biografie die over hem is geschreven. Over Douwe Visser dus. En u krijgt ook de laatste woorden voor de laatste letters. We moeten echt stoppen met die letters zetten, jongens. Ik raak er nu helemaal in verstrikt. U krijgt de laatste letters voor het woord in de letters zetten. En dat zijn er nog 4, hè, Sophie? Ik kijk even goed. Het zijn er inderdaad 4. De P van Pieter. De M van Monica. De L van Lucas en de K van Karin. Laatste vier letters van een woord. In totaal is 13 letters. Als u die letters in de goede volgorde zet en weet welk woord dat is. Naam, nummer en oplossing naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, 2 jaar hebben ze vanwege corona niet gevaren, de Friese scootjes. En dat viel hem niks. De grote man van het scootjeshiel, Douwe Visser, jarenlang schipper van de Snekerpan. Hartelijk welkom, goeie, zeggen we dan. En hij was gestopt, maar hij gaat toch weer meedoen met dat scootjeshiel. En daar willen we natuurlijk alles over weten. Hij is dus hier, Douwe Visser, en samen met zijn vrouw Hetty en journalist Ton van der Laan, want die heeft een biografie over hem geschreven. Dus Ton ook hartelijk welkom. Dank. Kriebelt het alweer? Ja, zeker. Ja, kijk, ik ben wel gestopt. Maar niet omdat ik een hekel had aan het zeilen. Maar naarmate de jaren vorderen, voel je ook je beperkingen steeds meer. Dus om die reden was als schippers zijnde, vond ik het wijzer om te stoppen. Wat is er zo mooi aan dat scootjeshiel? Oef, heb je een uur? dat is... Zeilen is sowieso een hele mooie manier van voortbewegen. Je bent één en afhankelijk van de natuur. En scootjeshielen op zichzelf heeft natuurlijk die extra dimensie van historie. De schepen werden vroeger gebruikt voor de vracht, door onze voorouders gebruikt voor de vrachtvaart. En die voeren toen in die vrachtvaartperiode ook al wedstrijden. Daar worden natuurlijk door de jaren heen verhalen over verteld. En die worden steeds mooier. Dus het heeft een bepaalde heroïek. En je bent heel... Als je gevraagd wordt voor het ambt, zo noem ik het dan maar een beetje sacraal, dan vind je dat altijd een beetje een soort met van ja, voortgang van wat je ouders en je grootouders al deden. En met een team, dus een prestatie leveren, dat hoort er ook nog bij natuurlijk. Ja, dat is tegenwoordig wel heel erg elementair in het huidige scootjeshielen. Ja. Want daar gaan we zo meteen nog over hebben. Want Ton, jij hebt die biografie geschreven. Jij noemt hem eigenlijk een beetje de Johan Cruijff van het scootjeshiel. Ja. Nou ja, omdat wat Douwe net zei, van het scootje was vroeger echt een bijna vakantie voor binnenvaartschippers. In de zomer was er geen werk en dan gingen ze met z'n allen, zetten het huisraad op de kant, vrouw en kinderen aan de kant en dan gingen ze met z'n allen zeilen. Nou, dat is veranderd en daar heeft Douwe een ontzettend grote rol in gespeeld om dat scootje moderner te maken met zijn eigen technieken. En er zijn heel veel schippers ook een beetje opgegroeid onder de vleugels van Douwe. Ja, en hij kan ontzettend praten. Dus met mooie uitspraken. Dus ja, dan vind ik de vergelijking met Johan Cruijff wel terecht. Het is nogal een vergelijking natuurlijk. Ja, maar het wordt ook alleen gebezigd in Friesland, hoor. Ja, je zou misschien denken, Abel Lenstra. Ja, dat was natuurlijk ook een fantastische voetbal. Maar Cruijff was natuurlijk wereldwijd grote voetballer. Ja, kijk, Abel die is als voetballer heel geliefd geweest en nog steeds. Maar Cruijff is natuurlijk veel meer dan alleen maar een voetballer. Maar ook de manier, denk ik, want ik denk dat Ton dat ook wel bedoelt. De manier hoe jij naar dat scootjeshiel hebt gekeken en daar dingen in veranderd hebt. Ja, kijk, wat Ton ook net zei. Scootjeshiel was altijd een soort met doelvakantie voor de toenmalige Friese binnenvaart. Nou, die toenmalige Friese binnenvaart die bestaat niet meer. En het is steeds meer een sport geworden. Waar door mensen beoefend worden die veel minder met die Friese binnenvaart van vroeger, van voor de oorlog en net na de Tweede Wereldoorlog hadden. Dus het wordt nou echt bedreven als een sport. En daar moet je ook anders mee omgaan. En daar ben ik wel een van de eerste geweest die schakeling heeft gemaakt van het traditionele naar het nieuwe. Je hebt die mooie film over Cruijff, hè? Dat al die mensen doen al een stukje van hem na. Maar het gaat dan ook heel... Dus bijvoorbeeld een kok, hè? Een grote kok in Barcelona, die dan zijn hele keukenbrigade ook heeft ingericht. Eigenlijk naar zo'n voetbalteam. Kan je dat vergelijken ook met hoe jij je team dan aansturen? Ja, dat is wel vergelijkbaar, ja. Wat is dat dan? Wat is dat, zeg maar, anders dan hoe dat vroeger ging? Nou, vroeger had je een heel ander soort volk op discussies als bemanning. Hè? Want dat waren de mensen die zelf met die schepen hadden gevaren. Dus toen was alles, de taal die gesproken werd, werd door iedereen begrepen. Later gingen die Friese binnenvaart, die gingen weg, want die bestond niet meer. En dan kreeg je mensen uit allerlei gezinten en uit allerlei lagen van de bevolking op het schip. Dus die spraken allemaal van eigen taal. Dus je moest als schipper, als leidinggevende, moest je erachter zien te komen wat jouw woorden voor impact hadden in de gedachtegang van iedereen, de mensen. Iedereen meeging in het verhaal uiteindelijk. Ik ben daarin gekozen. Ik heb daar ook hulp bij gezocht. Hij zei, weet jij wel zeker wat jij zegt, dat bij die mensen precies zo binnenkomt. Over leidinggeven bijvoorbeeld. Ja. Hulp gezocht. Maar wacht even, we hebben het hier over de scootjewereld. En ik heb net aan het begin verteld, ik ging daar vroeger heen naar Friesland met de familie Slager. We gingen ook af en toe scootjeshielen. Nou, dan hoor je dus vloeken over het water tegen elkaar. Enorme macho-wereld. Ja. En dan gaat meneer eventjes naar een therapeut. Ja. Hoe werd daarop gereageerd? Nou, ik denk dat er heel verschillend op gereageerd. Ik vond het zelf in ieder geval heel erg glibberig natuurlijk. Want ik was toen al een paar keer kampioen geworden. Dan heb je toch een bepaalde status in Friesland, zeker. En mensen kijken dan ook op een bepaalde manier naar je. Dat schetst je heel goed, dat was die wereld. Zo werd er tegenaan gekeken. En als je dan hulp gaat zoeken, ja, dat ziet er niet sterk uit natuurlijk in dat perspectief. Dus ik vond dat zelf ook heel glibberig. Maar goed, ja, als je keuzes wil maken. Ik had ook niet zo gek veel keuzes. Hè. Ik zat zelf ook nog in die oude denkmodus. En ik moest schakelen. En anders zak je weg, terug. Dan blijf je hangen in. Is nooit in sport nooit goed. Mm. Dus ik had niet zoveel keuzes. Als je het leuk vindt en je wilt door blijven gaan, zei mijn vrouw, nou, dan zul je er wat aan moeten doen. Dus dat heeft eigenlijk ook jou weer een nieuwe impuls gegeven? Ja, zeker. Het schutterschielen ging eerst alleen maar om prijzen winnen, zeg ik nu, met de kennis van nu. Maar later werd het veel interessanter, want je ontwikkelde je veel meer als mens. Ja. Maar dan nog, kan ik me niet voorstellen dat je zegt, wilt u alstublieft nu overstag gaan met z'n allen heren? Nee, dames. Nee, daar hebben we wel bepaalde. Dat zit vooral in de aanloop naar en dan in de evaluatie. Teams smeden en zorgen, ja, dat iedereen. Kijk, belangrijk in een team is dat iedereen het systeem snapt. En dat iedereen weet waar hij staat en waarom of hij er staat of zit. En dat hij een toegevoegde waarde is. En de zwakste schakel maakt de sterkte van de ketting. Dus iedereen moet gemotiveerd blijven. Ja. Ton, is dat ook een beetje vergelijkbaar met Cruijff misschien? Hè? Die had ook wel dingen in zijn hoofd die, ja, die anderen moesten uitvoeren. Maar gewoon minder kwaliteit hadden, ja, minder talent. Ja, dat is het. Maar wat het mooie aan Douwe is, Douwe en Het die leven op het water. Altijd. Hè? Die varen altijd. Terwijl wij op de wal, we hebben een verenigingsleven. We gaan naar school, we fietsen naar school. Zij zijn altijd op het water geweest. Ze zijn opgegroeid op het water. Douwe heeft les gekregen op het water. Ging soms heeft op een internaat gezeten, maar kreeg ook gewoon thuisonderwijs van moeder. Die is eigenlijk heel beperkt, maar ook weer heel groot opgevoed. En wij komen overal. Zij kwam ook overal, maar wel met hun scheepje. Ja, en ik vind het dus mooi hoe Douwe zich dus zo kwetsbaar heeft opgesteld door op latere leeftijd zich zo open te stellen voor de wal, om het zo maar te zeggen. Gewoon, want die mensen op die scooter, die kwamen dus van de wal. En wij denken totaal anders. Hè? We zijn hier net naartoe gereden. De brug stond open. Wij vinden dat een hindernis. Van komen wel op tijd. Maar voor hun gaat die brug open. Ja. En zij vinden elk viaduct, elke brug vinden zij een obstakel, gezien vanaf het water. Maar dit, want het boek, ja, prachtige foto trouwens. Ja, voorop, fijn. Hè? Fijn. Ja, fantastisch. Mijn moeder dacht er anders over trouwens. Maar, echt waar? Ja, die vond op de bloot. Oh, te bloot. Ja, nou, ja, dat is gewoon een stoere kerel. Ja, maar het is meer dus dan alleen maar een biografie van een schipper van een scootje. Maar er zit ook misschien wel een boodschap in. Nou ja, ik wilde dat graag, want het scootjesielen is 2 weken in het jaar. En dan zien we Douwe en daarna verdwijnt hij weer. En ik wilde dus graag weten van wie is Douwe die andere 50 weken in het jaar. Dus wie is die binnenvaartschipper, wie is dat mens? En inderdaad, die extra boodschap vind ik dus dat perspectief om naar de wereld te kijken. Wij kijken met z'n allen vanaf de wal naar het water. Hij kijkt vanaf het water naar de wal. En kijkt dus ook vanaf het water naar de maatschappij en naar de samenleving. Nou, en dat perspectief. Het zit natuurlijk wel in dat bubbeldenken waar we nu in zitten. Dit zijn natuurlijk dan wat grotere bubbels. Maar Douwe kijkt vanaf het water naar de wal. En hij zegt, ik vaar letterlijk door de maatschappij heen, door de samenleving heen. Hij zegt ook niet, hij vindt dat hij er geen onderdeel van is. Dus die observaties die hij heeft naar de wal toe, ja, die zijn leerzaam voor ons. En een hoop laveren dan nu, want er zijn nogal wat problemen in Nederland. Ja, maar het heeft allemaal met dezelfde beginoorzaak te maken. En dat is? Gewoon geen leiding geven. Mm. En problemen zo lang mogelijk uitstellen en proberen die bij een ander op het bord te leggen. Dus geen verantwoordelijkheid nemen. Ja. We hadden het er toevallig gisteren over van eigenlijk zou je Mark Rutte een keer op een scootje moeten zetten en aan het roer moeten zetten met zijn mensen. Nou, kijk wat er dan gebeurt. Nodig hem uit, zou ik zeggen. Ja, die rit duurt waarschijnlijk niet lang. Zit die gauw in de wal vermoedelijk. Zijn er nog één ding. Geen schippen meer. Wel meevaren op de scootje straks. Ja. Maar kan dat? Kan je dat uit de handen geven? Nou, dat was ook de reden waarom ik het niet direct heb gedaan. Kijk, mijn zoon heeft mij opgevolgd op de snekerpan. En ik ben nogal al aanwezig en dominant. Dus als mijn zoon het dan ging overnemen en de bemanning bestond toen ook nog van een groot gedeelte uit de mensen die ik had aangenomen. Dus dan blijf je in dezelfde modus en dan blijft de vader zo'n verhouding ook zoals die altijd is geweest. Door corona hebben we ook 2 jaar niet kunnen varen, maar ik denk dat die 4 jaar sowieso nodig was geweest om zelf afscheid te nemen van de rol als schipper en de nieuwe rol als coach, adviseur aan te kunnen nemen. Het gaat weer los straks en we hebben er zin in natuurlijk. En jullie al helemaal, denk ik. Ja, we staan gespannen. Ja. Ja. Koningsklasse. Ook bij Max te zien trouwens, want die beginnen weer met het scootjesjournaal en deze biografie van Ton van der Laan. Die heet Douwe Visser, heer en meester. Dank voor het gesprek, allemaal. Dank u. go by. My, my, my. I'm a girl watcher. I'm a girl watcher. Here comes one now. Mm, mm, mm. I was just a boy when I threw away my toys. I found a new pastime. Well, on. Whenever I detect members of the other sex, I play the game, I do so well. Oh, I'm a girl watcher, I'm a girl watcher, watching girls go by, my, my, my. I'm a girl watcher, I'm a girl watcher, here comes one now. Die hoort ook bij de zomer, de Occasions en I'm a Girl Watcher. U hebt de... U luistert naar Villa VVV. Ja, u hebt de beelden wel gezien natuurlijk van die overval op de kunstbeurs Tefaf. Vier overvallers die op die vitrine stonden in te beuken. En dat was het te doen om een juweel. En ja, wat er nou precies is gestolen, dat is nog allemaal niet helemaal duidelijk. Maar wat kun je als overvaller met dit soort dure sieraden? Martijn Akkerman is juwelenhistoricus en ook geregeld te zien in Tussen Kunst en Kitsch. Goedemiddag. Goedemiddag. Weet u het al, welk sieraad er nou is meegenomen? Nee, het is nog steeds niet bekend wat het nou precies is. Er worden op het ogenblik drie mogelijkheden genoemd. Twee verschillende colliers en een paar oorhangers. Maar helemaal zeker zijn we nog niet. Ter waarde van? Ja, dat is ook niet te zeggen. Kijk, de firma waar het gebeurd is, Symbolic & Chase uit Londen, die brengen hele kostbare juwelen met een historische belangrijke achtergrond of van grote juweliershuizen. En dan praat je, als je iets meeneemt, als je vier dieven op de Tefaf zet die zo'n inbraak plegen, dan neem je geen klein colliertje mee. Dus het gaat waarschijnlijk om miljoenen. Die wisten dus ook precies wat ze moesten hebben. Nou ja, ze zijn blijkbaar regelrecht op de vitrine afgelopen en zijn gaan beuken. Dus ik neem aan dat dat wel heel gericht was, ja. Ja. Maar goed, dan hebben ze dat nu dan in hun bezit misschien. Wat moeten ze ermee? Wat kunnen ze ermee? Nou, met die juwelen zelf kunnen ze niet zoveel, want die zijn goed gedocumenteerd. Maar in het verleden, afgelopen jaren, hebben we al gezien, tot 2 jaar geleden is er in de Grüneke Wulbe in Dresden een diefstal geweest van juwelen. Daar is nooit wat van teruggevonden. Als je die juwelen uit elkaar haalt en je gaat de stenen los verkopen, ja, dan is het moeilijk te achterhalen. En dat is wel zonde ook van het juweel uiteindelijk, toch? Absoluut. Maar kijk, deze vier heren met hun petjes op, die zijn niet gaan beuken op hun vitrine om de schoonheid van het juweel of de historie, maar om stenen te verkopen. Of zou zoiets op bestelling dan gaan? Is dat ook nog mogelijk? Ja, daar heb ik ook nog aan gedacht, maar ja, het zou kunnen natuurlijk. Alles kan. Ik vraag me al af hoe je binnenkomt op de Tefaf. Ja, nou ja, u komt daar natuurlijk ook wel eens. Ja, hoe kom je daar met een moker binnen? Ja, precies, dat bedoel ik. Dat is natuurlijk ook wel vreemd. En niet alleen een moker. Vier mannen ook nog met, twee met geweren of met pistolen. Ja. Hoe kom je daar binnen? Dat is natuurlijk al de vraag. En ja, zo'n overval. Er is wel eens vaker wat gestolen. Of vaker. Er is een paar keer eerder wat gestolen op de Tefaf. Als je even niet oplet en mensen halen een trucje uit, dan kan dat. Maar dit is natuurlijk wel met zwaar geweld. Het is nogal niet niks, zeg. Ja. Ja, dus zo heeft u er ook naar gekeken. En nogmaals, ze kunnen dus met dat juweel op zich niks. Dus het wordt waarschijnlijk dan uit elkaar gehaald als ze er verder wat mee willen. Nogmaals, maar dan verliest het ook aan waarde, toch, lijkt me. Ja, maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, alles wat ze meekrijgen is meegenomen. Nog een voorbeeld. 3 jaar geleden is er in Londen een diadeem gestolen bij de hertog van Portland uit een museum tegen Schotse grens aan. Dat is nooit teruggevonden. Daar zijn de diamanten uitgehaald en die worden los verkocht. Ja, ja, en dat gaat u aan het hart natuurlijk. Ja, ik denk dat iedere juwelenliefhebber dat aan het hart gaat. Ja, duidelijk. Dank voor uw commentaar op deze kwestie. We gaan het volgen natuurlijk ook de komende tijd, wat daar verder nog over bekend wordt. Juwelenhistoricus Martijn Akkerman was dat. I'm walking, hear the knee and I'm talking. When you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking. Fred Domino, I'm walking. We gaan de letterzetter afronden. Sophie, wat was het woord vandaag? Klimaatpakket, een dik pakket klimaatwetten. Ja, en Sylvia van der Dennen, die had dat goed. In Veldhoven, Sylvia, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan snel afronden de quiz, want je krijgt sowieso het maxpakket. Maar we doen daar ook, als het een beetje mee zit, dat schort nog bij. Maar dan moet je wel 3 vragen nog even goed beantwoorden over dit onderwerp. Goed? Oké. Okay. Daar komen ze. En we weten intussen dat Sophie altijd een beetje meehoopt. Vraag 1, dat is de makkelijkste vraag. Wie hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over een klimaatpakket? Europa. Ja, en wie waren dat namens de landen in Europa? Waren dat de mensen in de kantine? Of waren dat de klimaatministers bijvoorbeeld? Ja, klimaatministers. Ah, yes. Ja. Vraag 2. Hoeveel procent minder broeikasgassen moet er uitgestoot worden in 2030 door dit klimaatpakket? 55. Ja, is goed. En dan vraag 3. Wie stond aan de wieg van dit uitgebreide klimaatpakket? Frans Timmermans. Onze eigen Frans. Gefeliciteerd, Sylvia. Dus ook dankjewel. Het schort komt jouw kant op. Heel fijn. Naar Veldhoven. Je. Bedankt voor het meedoen. Prettige woensdag. Ik kijk over de heg en daar staat hij hoor. Hans van der Steeg. Geld of je leven zometeen hier op NPO Radio 1. En daarin gaat het over het openbaar vervoer dat nog steeds minder reizigers trekt dan voor corona. En de vraag is, hoe komt dat? En leidt dat ertoe dat er straks minder bussen en treinen gaan rijden? Gaan we allemaal horen zometeen het komende half uur op deze zender. Wij melden ons morgen weer even na 2 uur voor een nieuwe aflevering van De Villaar. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Van Max. Ster.